تو اب شادی ہوئی تو جہیز میں پلنگ ملا، داؤد اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت، پلنگ ملا. اب وہ پلنگ پر سونے کی میری عادت نہیں، تو خیر وہ ہم نے جو بھی ہے پہلی رات تو میری میں نے پلنگ پہ گزار دی، پھر اس کے بعد میں دوسری رات سے چٹائی پر آ گیا اپنی. اچھا خیر، تو پلنگ کے یوں بارہا ادھر ادھر سفر میں سونے کا اتفاق ہوا، پلنگ میں کسی کے گھر پہ گئے تو پلنگ بچھی ہوئے سو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں میرا معمول نہیں ہے پلنگ پہ سونے کا. اور خیر وہ پلنگ گر گیا، وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ کیا بولتے ہیں، کاندھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، اس پہ چیزیں رکھ دی اور اس کے نیچے چیزیں رکھ دی، اور وہ آخر کار اب جو بھی اس کا ہوا بہت برا حشر ہوا بیچاری کا، اس طرح صوفوں کا بھی تیسا جیسا حشر ہوا. اب ہمارے گھر میں کوئی پلنگ نہیں ہے، تو اب جہیز کا اور سامان، تو میں نے مختلف اوقات میں معافی مانگی کہ میں نے کوئی جہیز کے معاملے میں کوتاہی کر دی ہو یا اس طرح کر دیا ہو. تو ایک بار جب معافی مانگی تو مجھے کہا کہ اب کتنی بار معافی مانگیں گے آپ، میں نے کہہ تو دیا کہ میں نے معاف کیا. یہ میں اپنی کوالٹی بتا رہا ہوں، کہ مجھے بس وہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ معاف نہیں ہوا ہوگا تو، معاف نہیں ہوا ہوگا تو، معاف نہیں ہوا ہوگا تو. تو الحمدللہ ہماری ترکیب مدینہ مدینہ، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے، کوئی مارا ماری نہیں ہے، کبھی روٹ کر وہ گھر نہیں گئی، بڈھا ہم دونوں بڈھے ہو گئے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. تو معافیا مانگنے سے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دل میں احترام بڑھے گا، اگر خوف خدا ہوگا نا، اپنے اندر خوف خدا ہوگا. ہاں خالی رسمی ہوگی نا تو بات، اس بات کا اس پر اثر شاید نہ بھی پڑے، خوف خدا سے ہو، دل سے ہو، تو انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ہوگا، بلکہ اس کی بھی عادت پڑے گی. اور ایسا ہی ہے. اور اصل ہوئی تھی بات شروع اخلاقیات پر. ہمارے ہاں ایک تو ٹرینڈ یہ کہ اخلاق کس انداز کا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ اخلاق جو ہے وہ کس جگہ پر کارآمد ہونا چاہیے. اب باہر اخلاق رکھنے کی اور بات ہے، گھر میں اخلاق رکھنے کی اور حیثیت ہے، اور بچوں کی اما کے ساتھ اخلاق رکھنا بالکل منفرد کام ہے. اور جیسے کہ امیر السنت دامن برکاتہ نے ایک شرعی مدنی پھول بھی عطا فرمایا کہ جو جہیز جو ہے وہ شوہر کی ملکی نہیں ہے. اس طرح بتایا کہ اگر یہی ذہن بن جائے اسی پہ عمل کرتے ہوئے تو پھر جو گھر اجڑ جاتے ہیں اس قسم کے معاملات نہ ہوں. اور پھر امیر سنت کا تقوی، امیر سنت ہی تو ہر چیز ہی نرالی ہے، کوئی گفتگو ہو، پھر شادی کی چٹائی کا تذکرہ بھی آیا، میں چٹائی پر سوتا ہوں، اور اس پورے واقعے کو آپ نے بیان فرمایا، استعمال کرنا چھوڑ دیا. ہوتا ہے کہ ابھی سے یہ چٹائی استعمال نہیں فرماتے، یہ سنت آپ کا مطلب پہلے سے یہ معمول رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن صرف میں چٹائی استعمال نہیں کی، جب دوسرے دن سے میں چٹائی پر ہی یہ سونے لگا تھا، اور اب تک امیر سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا الحمد للہ عزوجل یہ معمول ہے. اور یہی ذہن آپ نے اپنے مریدین کو، محبین کو عطا فرمایا، اور آپ کے مریدین بھی اب بھی سونے سوتے وقت بھی یا جب بیٹھتے ہیں تو الحمد للہ عزوجل اس سنت پر عمل کرتے ہوئے چٹائی کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا مدنی انعام بھی تو ہے کہ چٹائی کا استعمال کیا حوالے سے. اور پھر یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا وہ جنگل کی سوغات لا کر پوری چٹائی بٹھا کر مردے کو لٹایا جاتا ہے، اور وہ کھال اور یہ ترکیبیں اس کی، اس کی وجوہات ہیں، اور امیر السنت اس کی وضاحت بیان بھی فرماتے ہیں. اچھا چٹائی رکھتے ہیں تو ایک معاملہ یہ کہ چٹائی ہمارے یہاں ڈیکوریٹڈ چٹائی نہیں ہوتی جی، اور پھر اس کے بعد ہمارے وہ ڈیزائن والی چٹائی نہیں، سستی بھی ہے اور ہیوی سادہ, تو یہی والی چٹائی آخر کیوں؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر یہ کھالے کیوں؟ تو یہ وجوہات اس کی امیر علیہ سنت نے ہمیں مطلب سوچ دی کہ چٹائی وہ ہونی چاہیے جس کو جس پر مردے کو نہلایا جائے, جی یعنی اس چٹائی کو دیکھ کر مردے کی یاد آ جائے, اور دوسری طرف کھال بکرے کی کھال, اور یہ کھالوں کے حوالے سے تو کئی کئی جیسے کھال ویسی تاثیر, شیر کی کھال ہوگی تو تکبر میں اضافہ ہوگا, اور اسی طرح بکرے کی کھال ہوگی تو عاجزی بڑھے گی, تو یعنی جیسا لباس ہوگا ویسا تو مطلب اثر آ ہی جاتا ہے. کاٹن پہنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو سنبھالنے کی ایک صورت زیادہ بن جاتی ہے, اور اس کے علاوہ عام کپڑے ہوتے ہیں تو اس کی الگ حیثیت ہوتی ہے. تو کھال کے استعمال کی بھی جو نتائج آتے ہیں, تو ابھی ہمارے پاس جو کھال ہوتی ہے وہ بکرے کی کھال ہم استعمال کرتے ہیں, اور اس کھال کا فائدہ یہ ہوتا ہے عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے. کیا ہی اچھا آپ بھی نیت فرمائیں کھال کا استعمال کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم گھروں پر بھی جہاں جہاں بھی میسر ہو بیٹھتے ہوں وہاں کھالوں کا استعمال کریں. ایک تو یہ بات تھی, جی دوسری بات یہ بھی کہ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس مدی مذاکرے کا جو اقتباس ابھی ہم نے سنا اور دیکھا بھی, تو اس میں یہ بھی امیر سنت نے فرمایا کہ میں بھی اپنی زوجہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں کہ پتنی کتنی خطائیں یا حق جو ہے طلب ہو جاتے ہوں گے, یہ آپ کا احتیاطی پہلو ہے. حالانکہ آپ سے توقع بھی نہیں رکھ سکتا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت جو ہے کہ ولی کامل ہے یہ جو ہے اپنی زوجہ کا کوئی حق طرف کر سکتے ہوں, لیکن اس کے باوجود آپ کے تقوی اور آپ کے ایک زبردست انداز ہے آپ کا تقوی کا کہ آپ جو ہے پھر بھی اپنے مریدین کو سکھانے کے لیے سمجھ لیں یا شریعت کی رعایت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنی بیوی سے معافی مانگتے ہیں. اور اس سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ جو آج کل یہ عوام میں مشہور ہے کہ جب تک شوہر کا عورت پر اپنی بیوی پر روب نہیں ہے تو اس وقت تک اس شوہر کو جو دامت کے دیا جاتا ہے یا اس شوہر کی کوئی حیثیت نہیں سمجھ جاتی ہے, تو صرف روب اور دبدبا ہونا اور اس کے حق کو تلف کر دینا یہی اس شخص کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لازم ہے کہ روب دبدبا ایک حد تک رکھے اور جو اس کے حقوق ہے اس کے رعایت ضرور کریں. بتائیں نا امیر سنندے کہ میں نے سر پہ نہیں چڑھائی ہے, حالانکہ معافی مانگی سب کو, میں معافی مانگتا رہتا ہوں لیکن میرے تو سر پہ نہیں چڑھی. اس وقت تو مجھے شاید ایک چٹکلا سا یاد آ رہا ہے, وہ ایک صاحب تھے نئی نشادی کسی کی بھی اپنے دوست کے آ گئے تو اپنے ان کے گھر کا نظام درست نہیں تھا, تو یہ وہاں پہنچے, اب پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسا اچھا نظام آپ کے گھر کا آخر کیا وجہ ہے؟ کہا یار وہ جیسے شادی ہوئی تھی وہ مرغا تھا ہمارے گھر میں, اس نے زیادہ بولا تو میں نے روب میں ڈال کر اس کو ذبح کر دیا, پورا روب ڈال دیا اس کے اوپر. اچھا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب میں بھی گھر جا کر روب ڈالوں گا. تو گھر میں مرغا پالا, اب مرغے نے تھوڑی سی آواز نکالی, انہوں نے روب نکالا, کیا کرتے ہو تمہیں ذبح کر دوں گا تم اس کیا کرتے ہو. تو اس وقت سے پہلے کہ وہ دوسرا جملہ یہ بولتے کہ تمہیں ذبح کروں گا یا تمہارے ساتھ کوئی کاروائی کروں گا, ان کو گھر سے آواز آئی اس کو ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ پھر میں بتاتی ہوں. تو بس وہ ہمارے ہاں یہ معاملات بھی چلتے ہیں. خیر یہ بھی ہے کہ اس میں جیسے فرسٹ امپریشن, جیسے پہلے دن ہی امیر السنت نے امیر السنت یہ شادی کے معاملات کی کیا تذکرہ کریں, جیسے پچھلے دنوں ایک مبلغ دعوت اسلامی کے اکثر اسلامی کے شادی وغیرہ ہوتی ہے تو امیر السنت کی طرف سے یہ ذہن دیا گیا کہ سب سے پہلا کارڈ لکھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, اور ایک اسلام بھائی جا رہے تو کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سرین جالیوں کے سامنے جو کھڑے ہو کے سنا دیے گا. یہ انداز بھی امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی شادی کا دعوت نامہ جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا. تو یہ مطلب ایسا نسخہ ہے نا, اگر یہ گھروں میں استعمال ہو جائے تو بہت زیادہ عافیت ہو, مگر لازمی بات ہے اب یہ سارے معاملات کے اندر ایک طرف دو اپوزیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں ساس بہو کے, اور پھر دوسری طرف معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اب یہ صاحب جو ہے وہ سمجھے ریفری بنے ہوئے ہیں, دو ٹیمیں کھڑی ہوئی ہیں اور بیچ میں یہ ریفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف والدہ ہے دوسری طرف بچوں کی اماں ہے, اور اس انداز سے اس کو لے کر چلنا ہے. بہرحال اس کو اپنی بچوں کی اماں کے بھی حقوق پورے کرنے تو اپنے والدین کے بھی, اور بیچ کی راستے کو نکالتے ہوئے دونوں کو لے کر چلنا یہ بھی ایک کام ہے. شوہر بیچ کا ہے, بیچ کی چیز جدا کرنے والی بھی ہوتی ہے ملانے والی بھی ہوتی ہے. اگر یہ ملانے والا ہو بیچ کا ہے نا یہ, اور یہ کہ گھر کی بات گھر میں اختیار کرے کہ ہر ایک کا حق ادا کرے, بیوی ہے تو اس کا حق بھی ادا کرے, والدہ ہے تو اس کا حق بھی ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ والدہ کی اس قدر محبت اس کے دل میں ہو کہ بیوی کی حق کی رعایت نہ کرے, یا بیوی کی اتنی محبت ہو گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, اگر اس کو ہر مہینے کی پیر شریف کو جو سننے کی ترکیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی کافی معاملات جو ہے سنبھلتے چلے جائیں گے. سنا کہ بہت سے ایسے گھر کے جو کہ ایک جنگ کا سما پیش کر رہے تھے, ان لوگوں نے الحمدللہ یہ جب سی ڈی دیکھی ہمیں سنت دامت برکاتہم لے لیا کہ مدنی مذاکرہ سنا, تو سنا گیا کہ بہت سے ایسے گھر کہ جو جنگ کا سما پیش کر رہے تھے الحمدللہ اس سی ڈی کو دیکھنے کی برکت سے وہ امن کا گہوارہ بن گیا. جی تو اب یہ معافی والی ہم نے وی سی ڈی تو دیکھ لی بھائی, کلپ دیکھ لیا, اب اس کی ترکیب کیسے کی جائے بہت مشکل کام ہے, لیکن بار بار اس طرح کے معاملات سنتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو ذہن بنتا رہے گا. ہماری گفتگو جاری ہے مگر ہماری گفتگو میں بیچ بیچ میں کچھ کچھ کچھ کچھ مطلب ترکیب چلتی رہے گی. آئیے آپ کو ایک اور کلپ سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام بھائی کا ریکارڈنگ آئیے بابا. اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے اور مجھے دل کے والوں کا مسئلہ, ڈاکٹر نے مجھے لا علاج کر دیا ہے, تو میں ہم بالکل نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں زندگی سے, تو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, ہم در بدر بھٹک رہے ہیں. انہوں نے بولا 10 دن زندہ رہو گیا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, میں بالکل ایسے میرے جیسے میں تھا آدھا ہو گیا ہوں, اور میرا بیٹا بھی اس دوران ایک فوت ہو گیا ہے, سارے گھر میں پریشانی ہے, سب پریشان ہے, اس میں میری بیوی بچے سب پریشان ہیں, اس کا بھی کیا ہوگا, کیا مالک رحم ہو تو والا مہینہ ہے, رحیم و کریم ہے وہ رحم فرمانے والے ہیں, تو ان کے رحم سے ہم امید لگا رہے ہیں, رحمتوں والے مہینے میں رحمتوں والے عشرے میں ان سے زندگی کی بھیک مانگی جا رہی ہے, صحت تندرستی کی بھیک مانگی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے. آپ مایوس نہ ہو, نہ ہو مایوس, آتی ہے صدا گورے غریباں سے, نبی امت کا حامی ہے, خدا بندوں کا والی ہے. تو آپ مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے ڈاکٹروں کا وہ کال جو ہے نا وہ ہر معاملے میں درست نہیں ہوتا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 دن کی وارننگ دی تھی, 2 مہینے آپ جی گئے اور 2 مہینے کے بعد یہ فون کر رہے ہیں, اس کا مطلب ڈاکٹر کا کال تو جھوٹا ہو ہی گیا. تو اس لیے آپ مایوس نہ ہو. اور بھی ایسے مریض ہم نے دیکھے جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا اور وہ جی گئے, اللہ کا کرم ہے, اللہ جس کا اس کے اختیار میں موت و حیات, ڈاکٹر کیا کرے گا, ڈاکٹر اس کا اپنی ڈاکٹری کے حساب سے اس نے بیچارے نے کہا ہوگا. آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مؤمن کا ہتھیار ہے, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, حدیثیں ہیں. تو آپ گڑگڑا کر دعا کریں, اور آپ جو دعا کریں گے نا اس میں اور دوسرے کی دعا میں بڑا فرق ہوگا, کیونکہ آپ اس وقت مضطر ہیں. تو جو بے قرار ہوتا ہے, مضطر ہوتا ہے, قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے قرار کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالی قبول فرماتا ہے. تو اس وقت آپ کے اندر جو بے قراری ہے, اور آپ دعا مانگیں گے نا اتنا رقت کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ, دوسرا دعا مانگے اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. آپ بھی دعا مانگیں, ہماری طرف سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے میں آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے, سنتوں بھری طویل زندگی نصیب کرے آپ کو. تو ہمت نہ ہاریں, ہمت رکھیں, اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کا ورد کریں, یہ بہت مضبوط ورد ہے. ایک بار میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا اور اس نے کہا میری خالہ کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس وہ مر جائے گی, وہ سکرات جیسی کیفیت ہو گئی ہے, ڈاکٹر ہاتھ کھینچ چکے کہ اب یہ نہیں بچے گی. تو میں نے اس کو یہی ورد بتایا تھا, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, بیٹے یہ جا کے آپ لوگ پڑھو. پھر یہ کچھ دن کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے خبر دی مجھے کہ الحمدللہ میری خالہ تو ٹھیک ہو گئی. تو یہ اپنا واقعہ دیکھا ہوا عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہو, اس ورد کو کریں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. مخارج درست ہونے چاہیے, جو بھی پڑھے, آپ پڑھیں, بچوں کی امی پڑھے, آپ کے بچہ پڑھے, آپ کا بچی پڑھے, اور کوئی عزیز پڑھ دے آپ کا. عصر تا مغرب جمعے کو پڑھنا بہتر ہے, غروب آفتاب کے وقت جمعے کے ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے. یہ قبولیت کی جمعے کو 2 قبولیت کی گھڑیاں ہیں, 2 ساعتیں ایسی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو خطیب جب ممبر پر بیٹھتا ہے, یعنی دونوں خطبوں کے درمیان یہ ممبر پہ جو خطیب بیٹھتا ہے نا, یہ پہلے نہیں, دو خطبوں کے درمیان جب ممبر پر خطیب بیٹھتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے بیٹھتا ہے, آدھی منٹ کے لیے, ایک منٹ کے لیے, اس دوران جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. دوسری گھڑی جمعے کو دعا کی وہ آتی ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ جمعے کو اور جمعے کے علاوہ بھی جب چاہیں, یہ عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم غروب آفتاب تک پڑھتے رہے, سورج ڈوبنے تک پڑھتے رہے, اور سورج ڈوبتے وقت یا ڈوب جائے تو آپ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگیں. اول آخر درود شریف ہو, بیچ میں درود شریف پڑھ لیں اس ورد کے, اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, مایوس نہ ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. باپ یوں سمجھے کہ امیر اہل سنت کی برکتوں کو ہم لٹا رہے ہیں یا لوٹ رہے ہیں, اور امیر اہل سنت نے جو ملفوظات دیے اسی کے مطابق آپ کو بیان کیا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق ہمارا سلسلہ آگے چل رہا ہے. یہ چھوٹا سا جو بظاہر ہمارا کلپ چلا اس کے بھی کئی پہلو بنے. ایک طرف خیر خائی جی, دوسری طرف آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو طب ہے وہ ضمنی ہے, دس دن آپ کو بولے تو اب دو مہینے ہو چکے. تسلی آپ نے دی, وظیفہ آپ نے بیان کیا. اچھا وظیفے کے اندر بھی ایک بات بیان کی, مخارج درست ہونے چاہیے. پھر وظیفے کے ساتھ ساتھ تسلی دے کر آپ نے اس انداز سے گفتگو کی, تو بظاہر ایک چھوٹی سی گفتگو ہے, تقریباً یہ چار منٹ کی گفتگو تھی. اب اس چار منٹ میں اتنے مدنی پھول ہیں, اگر پورے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو کس قدر مدنی پھول ملیں گے. تو خیر خائی سب سے پہلی جو اس چیز میں دیکھی گئی, امیر علیہ سنت نے تسلی دی, وہ شخص جو بالکل مسترب. اچھا دعا کس کی قبول ہو, یہ بھی ایک مدنی پھول اس کے اندر آیا. اب یقیناً مستر جو شخص ہوتا ہے اس کی دعا کے بارے میں, جیسے کہ ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اشارہ فرمایا کہ مستر کی دعا جو مجبور شخص ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہمیں دینا بھی چاہیے اور ایسے لوگوں کی سے دعائیں لینی چاہیے, اور کبھی بھی مظلوم کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کی بد دعا جو ہے جلد قبول ہوتی ہے, اس طرح کا مفہوم حدیث شریف میں ملتا ہے. اور جو آپ نے اس سے پہلے بات اشارہ فرمائی تھی کہ جو لوگ مصیبت زدہ ہوتے ہیں تو ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے, تو اس موقع پر یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ خصوصاً فی زمانہ جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں, تو ایسے لوگوں کی ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے. اور خود جب بندہ اپنے ہاتھ سے جا کر کوشش کر کے دیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے کیسی ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے, تو یہ خود وہ شخص ہی جانتا ہے, جان سکتا ہے. تو جتنا ہو سکے اللہ تعالی نے ہمیں جتنی طاقت جتنی وسعت عطا فرمائی ہے تو اپنی قدر و وسعت کے مطابق ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے یتیم و مساکین اور خصوصاً جو سیلاب زدگان ہیں ان کو دیں, ان کی حاجت روائی کریں, اور جو جو مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں, جو جو چیزیں انہیں درپیش ہیں, خصوصاً ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے عید کے اس موقع پر انہیں دیں. کیونکہ دیکھیں کہ اس سیلاب آنے سے پہلے وہ بچے جو عید کے موقع پر کھلونے کھیلا کرتے تھے, یا جو عید کے موقع پر اچھے اچھے کھانے کھایا کرتے تھے یا بڑے ہی, تو آج اس موقع پر ان کے پاس برتن تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کھانا ڈالنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اسی طرح وہ جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تو ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو کو پوچھنے والوں کو نظر نہیں آتا. تو اس موقع پر جہاں ہم اپنے گھروں کے اندر خوشیاں بکھر رہے ہیں, خوشیاں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں, تو خوشی کہنا ہے کہ یہ خوشیاں کچھ نہ کچھ اٹھا کر ہم جو ہے ان سیلاب زدگان کو دیں, تاکہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مزید مضبوطی عطا فرمائے, اور ایک ایمان کی جو مٹھاس ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ ہمیں عطا فرمائے. اس میں بھی چند چیزیں ہیں. سیلاب زدگان کی جو امداد کے حوالے سے نا طبقات بنے ہوئے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا کام پیسے دینا ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو پیسے جمع کر وہاں جا کر تقسیم کرتا ہے, اور ایک طبقہ وہیں پر کوششیں کرتا ہے جو آ رہا ہوتا ہے اور معاون اور مددگار ہوتا ہے. یعنی مختلف لوگ مختلف نوعیتوں کے ساتھ اس کو شریک ہیں. ایک تو آپ مطلب کسی شخص سے پیسے دے دیے اور وہ پہنچ گئے, اور وہ اپنی جگہ بیٹھا اپنے مصروفیت میں اپنے ساری چیزوں کے حوالے سے, تو شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں ہوگی. بلکہ جیسے سیلاب کا معاملہ ہوا پہلے, آج سے پہلے زلزلوں کا جو معاملہ ہوا تھا, اس وقت بھی بعض اسلام بھائی زلزلے دیکھنے گئے. خود ایک اسلام بھائی نے مجھے یہ بات بیان کی کہ یہ میرا بھی ذہن جیسے سیلاب کا سنا, ان کا ذہن بنا کہ میں جاؤں وہاں پر, کیونکہ وہ زلزلوں کے وقت میں وہاں گئے تھے. کہا کہ وہ باتیں, وہ نقش میرے ذہن میں اب تک ہیں, اور یہ چیزیں عبرت حاصل کرنے کا بھی سامان ہے. تو طبقات ہیں خیر خائی کے بھی, طبقات ہیں اس چیز کو سمجھنے کے بھی. تو کچھ خیر خائیاں وہیں سے بیٹھے بیٹھے کی جاتی ہیں, کچھ وہ ہیں جو جا کر ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں. ان کی نوعیت اور کیفیت الگ ہوتی ہے. تو امداد کی ایک صورت تو صرف رقم دینا ہے, اور ایک صورت جا کر خیر خائی کرنا. اور پھر اس میں بھی ایک چیز اور ہے, جا کر خیر خائی کی تو خیر خائی کر دے دیا سامان دے کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا, تو یہ بھی شاید دانش مندی نہیں ہے. اچھا کام ہے, نیک کام ہے, جتنی نیتیں اچھی زیادہ. اس نیک کام میں انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اتنا ثواب بھی زیادہ. مگر اہم ترین چیز یہ ہے کہ اگر اس شخص کو یہاں پر اس دنیا کے نقصان کی تلافی کے لیے مال و اسباب دے دیے, تو کیا ہی اچھا ہو اس کی آخرت کی تیاری کے حوالے سے اس کی تربیت اور اس کو دین کی طرف رغبت بھی دلائی جائے. اور یہ کردار الحمدللہ دعوت اسلامی ادا کر رہی ہے کہ ایک طرف رکوم کا جمع کرنا, اچھا ایک ہے رقم خود جمع کرنا اپنے طور پر دینا, ایک یہ ہے کہ اگر اس چیز کی استطاعت نہ ہو تو ترغیب دلا کر دوسروں سے رقم کو وصول کرنا, لے کر جانا, پہنچانا, اور اس کے مقام تک پہنچا دینے کے بعد اس شخص کی, اس کنبے کی دینی تربیت کا اہتمام کرنا. تو یہ پورا چین اس وقت ہمارا اس انداز سے ہو تو اس کی نوعیت الگ ہوگی. اچھا جس طرح یہی ہے نا کہ جیسے کہ اگر اس کی تربیت ہو, اس کے پاس اتنا آ گیا, اس ادارے میں بھی دے دیا, اس ادارے نے بھی دے دیا, اس کے پاس کافی جمع ہو گیا, اب اس کا بھی یہ ذہن ہو کہ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دے دوں, میرے پاس اتنا ہو گیا کہ میں کھا سکتا ہوں سب کو, دوسروں کو بھی دینے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کریں, صدقہ جو مانگا گیا ان کے لیے مانگا گیا. تو ایک صحابی اٹھے, ایک چادر دے دی ان کو, صدقہ کر دیا. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ صدقہ کریں, ان کے لیے صدقہ مانگا جا رہا تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیارے صحابی اٹھے, انہوں نے ایک اور چادر جو ان کو صدقہ کر دی, ان کے بعد دو چادریں ہو گئیں. اب پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کریں, تو صحابی رسول جن کے پاس دو چادریں ہوئی تھیں اٹھے اور ایک چادر صدقہ کر دی. ایک یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ جن کے پاس آ چکا ہے اتنا, وہ دوسروں کو بھی دیں. یہ تربیت سب سے بڑی بات ہے. سیلاب زدگان کے حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمات یہ امتیازی حیثیت رکھتی ہیں, اس وجہ سے بھی کہ الحمدللہ عزوجل ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی یہ جتنے بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں تو یہ سب فی سبیل اللہ, یعنی کوئی فیس نہیں لیتے, بلکہ بعضوں کے بعد میں یہاں تک معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی نوکریوں سے چھٹی لی چند دنوں کی کہ ہم جو ہے فلاں جگہ جا رہے ہیں, اور جو ہے وہاں جا کر انہوں نے امداد کی اور کسی سے پیسے بھی نہیں لیے, اور بغیر وہ جتنی خدمت ہو سکی انہوں نے کی. یہاں تک ہوا کہ ہمارے بعض اسلام ایسے تھے جو خود سیلاب زدہ تھے, سیلاب کی آفت میں آئے, اپنی فیملیز کو اپنے گھر والوں کو انہوں نے محفوظ مقام میں منتقل کر لینے کے بعد سیلاب زدگان افراد کی مدد میں مصروف ہوگا. ایسے اسلام جس میں بیتتی ہے وہ زیادہ ہوئے, جس طرح امیر سنت کا ایک مدنی پھول یہ بھی تھا کہ آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو زیادہ ہو, اگر کسی سے کہہ دیں گے آپ ہماری دعا کریں. اب جس طرح کے کوئی اسلام بھائی پریشان حال ہے, جس طرح امیر سنت وظیفہ ادا کیا, اب یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے نماز تہجد موجود ہے, اگر کوئی تہجد کی نماز میں اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے خوب گریہ وزاری کرے اور اپنے لیے دعا کرے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات جو حل ہوتے چلے جائیں گے. بالکل, یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے, وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں, جو تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں جی, یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے, جو تم نے اعمال کیے تھے ان کا بدلہ گویا تمہیں مل رہا ہے. ویعفو عن کثیر, اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے. تو بندہ اس موقع پر اپنے گناہوں کی معافی مانگے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہے, اور ہر نبی اور ہر فرشتہ یہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, ان سے گناہ متصور ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ 70 بار استغفار فرمایا کرتے تھے. یہ ہماری تربیت ہے, یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کہ لوگوں تم تو ہو گناہگار اور تم سے کتنے گناہ دن میں سرزد ہو جاتے ہیں, بلکہ ہم خود بھی غور کریں تو واقعی ہم سے بہت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے کہ 70 بلکہ اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کثرت استغفار کرنے کے برکت سے ہم سے نہ صرف مصیبتوں کو دور فرمائے گا بلکہ رحمتیں اور برکتوں کا نزول الحمدللہ ہم پر برسے گا. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, مصیبت پہ صبر کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی, اور یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں اگر مصیبت پر صبر کیا جائے تو دو میں سے ایک بات ہوتی ہے, یا تو گناہ معاف ہوتے ہیں یا درجات بلند ہو جاتے ہیں, نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے اور اس کی رحمت سے ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے. مدنی مذاکروں کے اندر الحمدللہ عزوجل جہاں آپ نے ابھی تک جو مذاکرے ہم جس گفتگو کو لے کر چلے, آپ نے امیر السنت کا انداز اور امیر السنت کے معاشرے میں کیا کردار مرتب کر رہے ہیں اس کے حوالے سے دیکھا, دعا کے حوالے سے, دل جوئی کے حوالے سے جو انداز آپ نے دیکھا, اب کچھ فقہی احکام بھی الحمدللہ عزوجل اس ان مذاکروں کا سمجھیے کہ ایک بہت اہم ترین جزو یہ ہے کہ آپ شرعی مسائل بھی بیان کرتے ہیں, ان میں سے کچھ باتیں آپ کے آگے بیان کی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا ایک سوال ہے, میری والدہ صاحبہ سے یہ آنکھوں میں پانی آتا ہے بہت زیادہ نا, اس کے لیے پلیز کچھ مسئلہ بتایا. ہم نے سنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے پانی جو آتا ہے اس سے وضو جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور اس بارے میں پلیز مہربانی فرمائیں اور اس کی تفصیل ہمیں سے آگاہ کریں. اٹلی سے امتیاز بھائی تھے. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کی امی کو شفا عطا فرمائے. آمین. حبیب کا صدقہ. یہ لکھا ہے بارے شریعت میں فتح رضویہ وغیرہ مسائل ہیں کہ دکھتی آنکھ سے, یعنی بوجہ مرض, مرض کے سبب جو پانی آنکھ سے بہتا ہے وضو توڑ دیتا ہے, اور جو رطوبت نکلنے کے بعد وضو توڑتی ہے نا وہ ناپاک ہوتی ہے, تو اگر وہ آنسو مرض کی وجہ سے بہتے ہیں تو یہ وضو توڑیں گے اور ناپاک بھی ہیں, اور نجاست غلیظ ہے جسے پیشاب ناپاک ہوتی ہے. اب یہ کہ دور بڑا نازک ہے, اب یہ پتہ نہیں عوام اس میں پوچھا تو خیر میں نے عرض کیا, کبھی بتاتا ہوں لیکن بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک بار آنکھوں کی بیماری نکلی تھی اور یہ مسئلہ میں نے بتا دیا تھا کہ آنکھوں کی بیماری سے جو پانی نکلتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کسی کو غلط فہمی ہو گئی, کسی نے جا کر شور مچایا, لوگوں کو بولا کہ میں تو آج پہلی بار گیا تھا دعوت اسلامی کے اجتماع میں, یاری تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, یہ ان کا مولوی تو کہہ رہا تھا کہ آنکھوں میں جو پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور خود یہ لوگ روتے ہیں پھٹ پھٹ کے, تو ان کے آنسو اچھے, ان کے آنسو سے پھر وضو بھی نہیں کرتے, نماز پڑھ لیتے ہیں, ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اپنی آنکھوں سے پانی نکلے تو بولتے تمہارا وضو ٹوٹ گیا, تو دوسرا کوئی ڈیڑھو شہر بولتا ہے کہ وہ ارے آنسو یہ تو آنکھیں کا نور ہے, یہ کیسے بول دیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ غلط فہمی ہو جاتی, گڑبڑ ہو جاتی. تو مرض کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے نا وہ وضو توڑتا ہے. ویسے رونے سے آنسو نکلے یا چھینکیں آئیں نزلہ آ گیا آنسو نکل گئے, پیاز کاٹی تو آنسو نکلتے ہیں, دھوؤں سے آنسو نکلتے ہیں, ویسے ہی بعض اوقات خامخواہ آنسو نکل آتے ہیں, مرض کے بغیر ہی آنسو نکل آتے ہیں, تو یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹے گا مرض کی وجہ سے آنسو ہو تو, کیونکہ یہ دراصل اس میں شبہ ہی ہے, جو ہے کہ جزیات اس طرح کے شبہ ہی ہے کہ یہ آنسو, یہ وہ آنسو ہی نہیں ہے, یہ ہے کچا خون. کچا خون سفید ہوتا ہے, آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو تو, نہیں تو کر لینا, کبھی معمولی سا لگ جاتا ہے تو لال خون ہوتا ہے, کبھی کبھی اس میں آپ نے بہت کم لگا ہوتا نا تو سفید, یعنی کہ بالکل پانی کی طرح کچھ ابھار محسوس ہوتا ہے, کبھی کبھار چکنا چکنا آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ پانی جیسا کچھ یہاں ابھر گیا ہے, یہ کچا خون. یہ آنکھوں سے جو مرض کی وجہ سے پانی آتا نا, یہ شبہ ہے کہ یہ کچا خون ہو. یہ کچا خون تو خون جب نکل کے بہتا ہے تو وضو توڑتا ہے, بوجہ مرض جو نکلا وہ کچا خون, یہ بھی اس میں شبہ ہے, فقہ کرام نے لکھا ہے, تو اس لیے اس کو مطلب نے کہ ناپاک میں شمار کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی دوسرا لنک میں فوراً دے دوں گا, کوشش کر رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہم نے فقہی مسائل میں سے ایک مسئلہ سنا, اور امیر علیہ سنت کے انداز دلچسپی بھی ہم نے دیکھی کہ آپ کا دلچسپ انداز آپ نے کس انداز سے مسئلہ سکھایا اور وہ مسئلہ سمجھنے میں غلط فہمیوں کے حوالے سے بھی آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. اس پر گفتگو سے پہلے آئیے ایک اور لنک اور ایک اور امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو امیر سنت کی بات میں یہ بھی عرض ہے کہ آج کل جو شادیوں وغیرہ میں معمولات ہیں شریعت کی پاسداری کو سب سے پہلے دیکھا جائے اور ساتھ ہی یہ دیکھا جائے کہ ہم مطلب کہ جسے شادی کر رہے ہیں وہ لڑکا کیا کرتا ہے اور اس کے لیے جو مدنی پھول امیر علیہ سنت نے عطا کیے ہیں ان مدنی پھولوں کی طرف بھی ہماری یقیناً توجہ ہونی چاہیے. یہ تو اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب لڑکے سے شادی کرے تو اس کی یہ چند چیزوں کو غور سے دیکھ لے, لیکن اب لڑکی کو پسند کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مدنی پھول اور رہنمائی فرما دیں. حدیث پاک میں جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے اللہ عز و جل اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا, یعنی اضافہ کرے گا اس کی ذلت میں. اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالی اس یعنی اس مرد کی محتاجی یعنی تنگ دستی ہی بڑھائے گا. اور اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا, حسب مانے عالی خاندان, اگر اس کے خاندان کے اعلیٰ ہونے کی نسبت نکاح کرے گا اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اس کے کمینہ پن میں یعنی اس مرد کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا. اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے تو اللہ عز و جل اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں. تو آپ نے دیکھا کہ اگر اس کی عزت جیسے کہ فلم ایکٹریس ہو یا اسی طرح کی کوئی مطلب ہے کہ عورت ہو تو گلوکارہ ہو تو اس کی شہرت اور اس کی عزت کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. اس وقت عزت دیکھی کسی کی یا اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں عزت کی, عزت کے سبب نکاح کرے تو ذلت میں اضافہ ہوگا. اور دولت مند عورت سے دولت کی وجہ سے نکاح کرے گا کہ یہ مالدار ہے اس لیے نکاح کرے گا تو تنگ دستی بڑھے گی, اور اعلی خاندان دیکھ کر نکاح کرے گا تو کمینہ پن میں بڑھوتری اور زیادتی ہوگی. اور جو اس لیے نکاح کرے گا کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے, پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے یعنی رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے تو اللہ عز و جل اس مرد کے لیے اور اس عورت میں اور اس عورت کے لیے اس مرد میں برکت دے گا. تو اب آپ دیکھ لیے کہ یہ آپ نکاح کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں اور کیا خوبی دیکھ کر نکاح کر رہے ہیں. تو کیا اعلیٰ خاندان میں نکاح نہیں کر سکتے؟ کیا مالدار سے نکاح نہیں کر سکتے؟ کیا شہرت جس کو حاصل ہو کیا وہ کنواری رہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہاں وجہ بتائے گی کہ نکاح کر ہی اس لیے رہا ہے کہ وہ عزت والی ہے, نکاح کر ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے, نکاح کر ہی اس لیے رہا ہے کہ نصب عالی ہے. اگر یہ وجہ نکاح کرنے کی نہیں ہے تو بھلے مالدار, بھلے عزت والی ہے, بھلے مطلب یعنی کہ عالی خاندان کے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مگر آج کل تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور میں نے کہا نا کہ وہ اصل مقصد جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری وغیرہ یہ نہیں دیکھی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کبھی فقہی مسائل اور کبھی انتخاب, تو مدنی پھول مدنی مذاکروں کے اسی انداز سے ہوتے ہیں. آپ بھی مدنی مذاکروں کی وی سی ڈیز بھی الحمدللہ یہ سمجھا لب مکتبۃ المدینہ اس کی جاری کر ہی رہا ہے, اس کو دیکھنے کا بھی ذہن بنائے اور ساتھ ساتھ اس کی ترکیب بھی بنائے. لیکن ہمارے ہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے انتخاب کے حوالے سے وہ بالکل مختلف ہے, اور وہ جس طرف امیر السنت نے نشاندہی فرمائی ہے شاید ہمارے اب معاملہ اصل سارا کا سارا دھولے میاں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا, وہ دھولے میاں کے بھی اما ابا ہیں. تو ان کو بھی سمجھانا, ان کا بھی ذہن بنانا اور ان کی یہ سوچ بنانا, شاید یہ تو دھولے میاں صاحب کو لاکھوں چنے چمانے والی بات ہو. مطلب یہ برادری والے معاملات ہیں اور ہماری برادری کے جو سمجھے کہ جو بڑے ہیں نا انہوں نے سمجھا دیا ہے وہی کافی ہے. تو ہماری گفتگو جاری ہے, آئیے ایک کلام سنتے ہیں.

آقا پیارے آقا عطار پہ گو بغیر لگائے چن عنایت عطار پہ گو بغیر لگائے چن عنایت ویرانے دل آ کے بسا جائیے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا آقا آقا آقا میرے آقا آقا آقا آقا آقا پیارے آقا آقا آقا آقا آقا میرے آقا آقا آقا پیارے آقا آقا آقا جاری رہے گا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک منفرد امیر اہل سنت کی ہستی کا پہلو بھی اب آپ کو کی طرف مطلب یوں سمجھیے کہ توجہ دلانے کے لیے مدنی مذاکرے کی کچھ جھلکی دکھائی جائے گی آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں بہت بڑا انعام ملا اور اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی خفیہ تدبیر تو نہیں کہ کہہ دیا جائے کہ تجھے دنیا میں عزت دے لی, تجھے وہ عزت دی جو بڑے بڑوں کو نہیں دی تھی اور لاکھوں کروڑوں کو تیرا گرویدہ بنا دیا, اب تیرے پاس کیا ہے, تیرے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا. معاذ اللہ اگر یہ ہو گیا تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بڑا ڈر لگتا ہے. عزت شہرت یہ ہے نعمت, لیکن یہ دنیا میں جو نعمت ملی نا یہ بہت ہی خطرے والی ہو سکتی ہے, اسے ڈرتے رہے آدمی. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے پاس بہت سرمایہ ہے, بڑی برکت دی اللہ نے اپنا, ماشاء اللہ بہت کاروبار اچھا چلا ہے. تیری بھول ہے بھول یہ خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے باوجود اگر کسی کو نعمتیں ملتی ہیں نا تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ وہ ڈھیل دے رہے. پھر جب رسی کھینچے گا تو کہیں کے نہیں رہو گے. تو اس لیے یہ بہت سوچ سمجھ کر آدمی جملے بولے, پھولے نہیں. جتنا بھی سرمایہ ہے, دولت ہے, صحت, یہ بھی نعمت ہے, اس میں بھی آدمی پھولتا ہے کہ میرے سے کوئی لڑ نہیں سکتا تو آخر ملک الموت ہی تجھے پچھاڑ دے گا. بلکہ ایسا بھی نہیں ہوتا, شیر پہ سوا سیر ہوتے مار دیتے ہیں. اب تو فائرنگ اب تو چلی نا, اب وہ ہتھا پائی ٹھوسا بازی تھوڑی ہے. تو اب گولی سے تو ظاہر ہے کہ کراٹے کا ماسٹر بھی مر جاتا ہے. زلزلہ آتا ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو دھبیڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے سب لاچار ہیں, بے بس. اسی سے ڈرنا چاہیے, مغرور نہیں بننا چاہیے, تکبر نہیں. اپنے حسن و جمال پر بھی کیا تکبر کرے, چیچک نکل آئی تو کیا کرو گے, برس ہو گیا تو کیا کرو گے, کوڑ نکل آیا, خارش سے منہ خارشی ہو گیا, تو چہرے سے ہی اشن کا اظہار عام طور پہ ہوتا ہے. تو یہ کب چہرہ بگڑ جائے کچھ نہیں پتا, مسخ ہو جائے چہرہ. اب بھی اچھا خاصا خوبصورت چہرہ ہے, اٹھے نیند سے تو خراب ہو گیا چہرہ, تو کیا کرو. اس لیے کسی چیز پر بھی آدمی کو ناز نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ نعمت جو دی ابھی ہے کچھ دیر کے بعد نہیں ہوگی ہمارے پاس, کوئی کچھ نہیں ہے سر. بڑے بڑے مالدار ایک دم سے کنگال ہو جاتے ہیں, اور نادار اور غریب ایک دم مالدار بن جاتے ہیں, بازو کا رات و رات مالدار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہیں, اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم سے راضی ہو جائے, وہ دنیا کی عزت دے کر آخرت کی عزت سے محروم نہ فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اس ٹائم میں مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ہستی اور آپ کی شہرت سے کون واقف نہیں. ابھی آپ نے 26ویں کے موقع پر علماء اہل سنت کے تاثرات بھی امیر اہل سنت کے حوالے سے سنے ہوں گے. یو کے علماء کے تاثرات, ساؤتھ افریقہ کے علماء کے تاثرات, اسی طرح ہند کے علماء کے تاثرات. یعنی بالکل عجیب سی ایک کیفیت آپ امیر اہل سنت کی دیکھیں, اور دوسری طرف امیر اہل سنت کی جو عظمت و شان جو علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں اس کو بھی توجہ فرمائیں. اور اس وقت کے جو آپ کے یہ جملے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس تمہیں یہ شہرت دے دی گئی یہی تمہاری جزا ہے, یعنی آپ بارہا آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 26ویں شریف کے اندر اسلامی بھائی تو وہ یوں کہا جائے کہ اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, اور امیر علیہ سنت کی اپنی کیفیت کا کبھی آپ اظہار فرماتے تو آپ کو ایک غم ہوتا ہے کہ میری عمر کا اتنا عرصہ گزر چکا, نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے صرف امیر علیہ سنت ہی نہیں بلکہ بزرگوں کی سیرت میں یہ پہلو نمایاں ہے کہ اللہ عز و جل کی اس خفیہ تدبیر, یعنی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے اس کا یہ ذہن ہی نہیں ہوتا, یعنی گویا مطلب ہم اسلام میں آ گئے تو بس اسلام ہی ہمارا مذہب ہے, اب کبھی اسلام جا ہی نہیں سکتا, ہم جو چاہے کریں جو کچھ رکھیں اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی مرے گا. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کتنے کلمہ گو دنیا کے اندر ایسے ہوں گے کہ وہ جب مریں گے تو ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. بالکل, یہ کہ ہمارا مطلب یہ ذہن ایک طرح سے بن چکا ہے کہ ہم ایمان لے آئے تو ایمان لے آنا یہ فوراً ہمیں جو ہے جنت میں داخل کر دے گا. حالانکہ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف اس بات کے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ یا اللہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ایمان لانے کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا تو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ یہ بھی جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے. صرف ایمان لانے کے بعد بندہ جو ہے اعمال صالحہ سے روگردانی اختیار کرتا ہوا اعراض کرتا ہوا گناہوں پر زندگی گزارنے والا بن جائے تو ایسا شخص یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے ساتھ نہ ہوا اس کا فضل اس کے ساتھ نہ ہوا تو یقیناً ایسا شخص جہنم میں جائے گا اور اس شخص کو اتنا عذاب دیا جائے گا جس قدر اس نے گناہ کیے تھے. جیسے قرآن مجید میں موجود ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کی جزا ہم قیامت کے دن اسے دیں گے, جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا شر کیا ہوگا تو اسے اس کا بدلہ ہم دیں گے. بہرحال ہمیں یہ ایک ذہن بنانا چاہیے, الحمدللہ یہ ذہن ہمیں قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ملتا ہے کہ انسان کی جیسی عمر بڑھتی ہے تو یقیناً اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں. تو غور کرے کہ میں اگر جو 25 سال کا تھا تو میرے گناہ کم تھے, لیکن اب میں 26 سال کا ہو چکا ہوں تو اب میرے گناہ مزید زیادہ ہو گئے. تو اس پر افسوس کرے, آخرت کی فکر کرے, اور انشاءاللہ عزوجل جب یہ شخص فکر کرنے والا بن جائے گا ایسی سوچ بن جائے گی تو بہت زیادہ اس شخص کو نیک اعمال پر استقامت نصیب ہوگی. اور اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل جو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مدینہ مذاکر اور مدینہ بیانات کے ذریعے بیان فرماتے رہتے ہیں کہ 72 مدینہ نامات کا رسالہ, اس کو ہم فیل کرنے کا معمول بنائیں. الحمدللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدینہ نامات کا ایک رسالہ عطا فرمایا ہے. اگر ہم اپنا معمول بنا لیں کہ دن کے کسی بھی ایک مخصوص حصے میں اس کو مکمل طور پر پڑھ لیں, اس کو مکمل طور پر فیل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ با آسانی ہاں فکر مدینہ روزہ جسے ہم فکر مدینہ بھی کہتے ہیں تو با آسانی نیک بننے میں ہمیں آسانی نصیب ہو سکے گی. جب انسان ولادت ہوئی ہماری ولادت ہوئی تو اس وقت یہ ہے کہ کان میں اذان آواز آئی اذان کی, تو الحمدللہ ہم مسلمان ہی پیدا ہوئے, لیکن یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں نہیں پتا جب دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے نہیں پایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایو الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے پورے داخل ہونا کا کیا مطلب؟ یہ کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں اعمال صالحہ اختیار کرنا, گناہوں سے بچنا, اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کے احکامات پہ عمل کرنا, ان چیزوں پر عمل کرنا, یہ جو ہے اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونا ہے. صرف ایمان الفاظ میں بول دینا, بلکہ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے جہاں ملک با ملک سفر کرتے ہیں, شہر با شہر سفر کرتے ہیں, وہیں گاؤں با گاؤں بھی قریہ با قریہ سفر کرتے ہیں, گاؤں میں اور ایسے ایسے دیہاتوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں صورتحال ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایسے ہمارے مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوئے کہ جب علاقے میں پہنچے اور علاقے کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو ان کو نماز سو نماز, زکوٰۃ کے مسائل تو دور کی بات, حج کے مسائل تو دور کی بات, روزے کے مسائل تو دور کی بات, انہیں معاذ اللہ کلمہ بھی پورا پڑھنا نہیں آتا تھا, کلمہ پورا پڑھنا نہیں آتا تھا. انہیں الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں نے کلمہ سکھایا, نماز کے حوالے سے مسائل سکھائے اور مکمل طور پر الحمدللہ پھر ان کی تربیت کا اہتمام فرمایا. جس طرح یہ نا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہوا ہے, اب جس طرح رمضان مبارک آیا, اب جس نے عبادت کری وہ عید جو ہے سادگی سے گزار رہا ہے, اور جس نے جو ہے تراویہ نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, وہ عید والے نے سب سے اچھا تیار ہو کے باہر نکلا. اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور آخر میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, تو پھر آگے میں آخر میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. اچھا اس میں بھی ایک یہ مدنی پھول کی جیسے پچھلی امت پہ فرض کیے گئے تھے, اس میں بھی ہماری ایک خیر خواہی ہے کہ حوصلہ افزائی ہے کہ تم پہ روزے فرض نہیں ہیں, جو پچھلی امت ہے ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے تمہارے لیے آسان ہو جائے روزے ہمارے لیے. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری یہ روزے رکھنے کا ایک نتیجہ ہے کہ انسان روزے رکھتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, تو اسے تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے. تو ایک آش کی یہ تقوی پرہیزگاری صرف رمضان تک ہی باقی نہ رہے ہماری, بلکہ رمضان کے علاوہ پورے سال تک ہمارا یہ تقوی پرہیزگاری باقی رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک عمل ہو سکے. اب یہ تین چار باتیں جو ہے نا اس کی طرف توجہ بھی اہم ہے. ایک تو ہو گیا ایمان, نفس ایمان تو لازمی بات ہے کہ ایک شخص جو سچے دل کے ساتھ ایمان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور تو وہ داخل اسلام ہوا اور نفس ایمان اس کو حاصل ہوا. اب اس ایمان کی پختگی کے جو ذرائع ہیں وہ عمل صالح ہے, نیک اعمال ہے, اور اسے وہ اختیار کرنے چاہیے. دوسرا جو جتنا بھی شر انسان کے ساتھ وابستہ ہے, انسان جو شر کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے, اب اس شر پر اس کو گناہ ملنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی منشا, اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے. چاہے تو اسے بخش دے, چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ کا بدلہ اور جزا عطا فرمائے. لیکن یہ بھی ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے, لوگ بولتے ہیں یا اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, تو چلو یہ کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے تو لوگ گناہ کر ڈالتے ہیں. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ پر جلدی ہوگا اور بار بار اصرار کے ساتھ گناہ کرنے والا ہوگا تو عین ممکن ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. تو جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو یہ شخص کہاں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو اب یہ جو دو باتیں, ایک ہو گئی نفس ایمان کی اور دوسری بات ہو گئی ایمان کی بقا کے لیے. اب انسان جو برائی کر رہا ہے اس میں بھی اکثر یہ ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکثر جنتی نیکوکار جنت میں جائیں گے اور اکثر بدوکار جہنم میں داخل ہوں گے. کیونکہ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل اور رحمت بھی ہے. قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی ہے کہ وہ چاہے تو گناہ گار ہے اس کو بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. جیسے کہ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ عمل مقبول ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نقطۂ نواز ہے, وہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ جو ہے بخش دیتا ہے. پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی, ایک نقطہ ہی تو ہٹ گیا, پانچ رہ گئی, تو اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. پر اب یہ جو بات ہے اس میں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ برے جو شخص برائی کر رہا ہے اس شخص پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس شخص نے نیکوکار ہے اور تھوڑا سا کچھ کام ایسا کیا جو نیکی سے ہٹ کر تھا, اگر اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت فرماتا ہے یہ اس کا عدل ہے. دوسری طرف گناہ گار کو بخش دیتا ہے اس کا فضل ہے. لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ نیکی اختیار کی جائے اور برائی سے بچا جائے. اور خود اکثر نیکوکار جب جنت میں جائیں گے اور اکثر بدوکار جب جہنم میں جائیں گے تو انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو اکثر لوگوں کے ساتھ جو ہونا ہے اس کے نتیجے آنا ہے, وہی چیز اختیار کی جائے کہ جس پر اکثر کا حکم ہوگا تو وہ یہ نیکی کا اختیار کرنا, برائی سے بچنا ہے. اور تیسری بات یہ ایک ذہن میں آتی ہے, جس طرح جب بھی یہ موضوع ہمارا شروع ہوتا ہے اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ انسان کبھی ایسا نہ سمجھے کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ نعمت نہیں ہے. مثلا 25 سال 50 سال عمر ہوئی, اب جا کر ایسا ہو گیا کہ گناہ بڑھ رہا ہے, عمر بڑھ رہی ہے گناہ بڑھ رہا ہے. حدیث پاک میں مشکات شریف کی روایت یہ ہے کہ زندگی نعمت ہے نیکوکار کے لیے, اس لیے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو, سبحان اللہ, اور بدکار کے اس کے لیے اس لیے کہ اس کو توبہ کا زیادہ موقع ملے, سبحان اللہ. تو جس شخص کو توبہ کرنی ہے اس کو بھی زندگی چاہیے اور جس شخص کو نیکی بڑھانی ہے اسے بھی زندگی چاہیے.

کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو جب ہم اس کی مقدار میں کمی ہونے کے اعتبار سے لیتے ہیں, یعنی کم چیز لیتے ہیں وہ چیز, تو ہم وہ جو سامنے والا ہوتا ہے دینے والا تو وہ بغیر تولے دے دیتا ہے, جس سے وہ چیز جو ہے ایک طرح سے ناجائز ہو جاتی ہے, بے جو ہے اس سے وزن کی ہم نے بے فاصل ہو جاتی ہے. جیسے کہ فرمایا کہ آدھا پاؤ دہی کسی کو لینا ہے, اس کی عادت نہ اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے, وہ اس انداز سے دے جا رہا ہے کہ یہ بھی اتنا ہوگا, اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو اس کی طرف جو ہے اکثر عوام کی ہماری توجہ نہیں ہے, جیسے یہی کہ اس صورت میں بے فاصل ہو جاتی ہے لیکن لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں, اس کو کوئی برا بھی نہیں جانتا, اس کو بالکل جائز حلال سمجھ کے جو ہے لوگ جو ہے اپنا کام کرتے ہیں. اس کے حوالے سے امیر السنت نے دیگر مدنی مذاکروں میں ایک بہت پیارا مدنی پھول دیا ہے. آپ ارشاد فرماتے بھائی آپ یوں کہہ دیا کریں, مثلا آدھا پاؤ دہی جو ہے وہ 5 روپے کی ملتی ہے. اب اصل مسئلہ ایسا ہے نا, معاملہ یہ ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے, آپ نے خریدنا ہے انہوں نے بیچنا ہے. اب دونوں کا ذہن اگر اس طرف ہو تو اس احتیاط کو آ جائے. اب ایک طرفہ ذہن ہونا کہ مجھے خریدنا چاہیے اور سامنے والے نے تو اندازے سے بیچنا ہے, اب کیا کریں؟ اب اس کو سمجھائیں تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو اس کو یہ بالکل اس کا مدنی پھول آپ نے یہ بیان کر دیا کہ بھائی جب پاؤ آتی ہے تو اصل مسئلہ اس میں آ رہا ہے کہ آپ نے بولا تھا آدھا پاؤ دو, اس نے پاؤ تولا نہیں, آپ نے دے دیا. آپ اس کو بول دے آدھا, مطلب آپ سے پوچھ لیں بھائی کیا رقم آپ آدھا پاؤ کی بنتی ہے, کلو کی رقم لے لیں, اس کے بعد پھر خود آدھا پاؤ کی رقم لگا لیجیے. اب مثلا 5 روپے کی بن گئی صحیح آدھا پاؤ, تب آپ اس کو بولے بھائی 5 روپے کی دہی دے دو, وہ اندازے سے بھی کر دے دے تب بھی لے لیجیے, وہ بھی بچ گیا. اور اس حوالے سے یہ ساری سوچے اور یہ مدنی پھول اس وقت آئیں گے جب ذہن بن جائے گا, اور ذہن بننے کے لیے تو دعوت اسلامی آ جاؤ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. اور بس یہ ایک نسخہ ہی سمجھ میں آتا ہے, اور بھی نسخے ہیں. دین سیکھنا دعوت اسلامی ہی پر منحصر ایسا نہیں ہے, الحمدللہ ہی عز و جل کئی دینی مدارس, الحمدللہ اہل سنت میں کئی مدارس ہیں جو عالم کورس کرا رہے ہیں, درس نظامی کرا رہے ہیں اور دیگر بھی کام ہو رہے ہیں, مگر دعوت اسلامی جس انداز سے کام کر رہی ہے وہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی جس انداز سے کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اسی کے حوالے سے ترکیب جاری ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک اہم بات جو کی نا, فرائض علوم کے حوالے سے ہماری ایک تعداد کو فرض علم کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے, قرآن شریف پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے, بعض معتکفین کا بھی تلاوت کا ذہن ہوتا ہے, بہت اچھی بات ہے, قرآن شریف پڑھنا ہی چاہیے, رمضان المبارک کا مہینہ اس میں نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے. اب رمضان المبارک کے اندر پڑھتے ہیں تو پھر ایک کا ذہن یہ ہوتا ہے معتکف کا کہ مجھے روزانہ ایک منزل پڑھنی ہے تقریباً 4.25 پارے. اب وہ 4.25 پارے کا ہدف لے کر بیٹھا ہے تو اس نے ایک ذہن بنایا کہ مجھے ہر نماز کے بعد 1 پارا پڑھنا ہے, ناممکن نہیں ہے, بیٹھے ہی مسجد کے اندر کچھ کام ہی نہیں کرنا, اسے پڑھنا ہے تو پڑھ بھی سکتا ہے 4.25 پارے. اب وہ 4.25 پارے کی ہدف لے کر طبیعت میں نشاط ہو نہ ہو اسے پڑھنا ہے. اب یہی شخص جو رمضان مبارک میں جس نے اعتکاف کیا یا رمضان مبارک میں قرآن شریف پڑھا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ درست تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیتا اگر نہیں آتا. تو اب اس پر عمل اس وقت کرتا جب اسے یہ معلوم ہوتا کہ بھائی یہ تجوید کے ساتھ مجھے نہیں آتا. اب یہ تجوید کے ساتھ نہ آنا اس کو کیسے معلوم ہو؟ پھر یہ تو قراءت پڑھنے کا ایک نسخہ ہے, ورنہ فرائض علوم کے اندر عقائد داخل ہے کہ اسے علم اصول عقائد معلوم ہو, دوسرا اسے علم المسائل جو جو اس کی ضرورت کے مسائل ہیں اس کا علم ہو, اور تیسرا اس کو علم القلب یعنی مہلکات و منجیات وہ باتیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, ظاہری اعمال نہیں ہے, قلبی اعمال ہے, جیسے اخلاص ہے, تواضع ہے, انکساری ہے, تکبر ہے, یہ ساری چیزیں دل کے پوشیدہ اعمال سے ان کا تعلق ہے. علم القلب اور اس علم القلب کے اندر اس شخص کے پاس مہلکات اور منجیات یعنی ایسے دل سے تعلق رکھنے والے اعمال جو ہلاک کرنے والے ہیں, جیسے کفر, اس کا تعلق بھی دل سے ہی ہے. بعض اعمال اگرچہ کفر ہوتے ہیں لیکن کفر کا اصل تعلق دل سے کفر ہے, اسی طرح ریاکاری ہے, تکبر ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دل سے داخل, دل سے اس کا تعلق ہے, اور اس کے تعلق کے ساتھ ساتھ یہ ہلاک کرنے والی منجیات جن کا تعلق دل سے ہو مگر وہ نجات دلانے والی ہو, جیسے اخلاص, ایمان, اور یہ ساری چیزیں اس انداز سے عاجزی, یہ سب چیزیں لے کر جا رہی ہے. آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں پہ یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمارے یہاں رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں صرف اور صرف تلاوت قرآن مجید پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے, اور کرتے بھی ہیں بعض خوش نصیب لوگ. اچھی بات ہے, حدیث شریف میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید کا جو ایک حرف پڑھے اور اس کو جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور بہت زیادہ فضائل ہیں. لیکن اس بات پہ بھی غور کریں کہ قرآن مجید کا صرف اور صرف عربی عبارت پڑھنا یہی ہمارے لیے کافی ہے. قرآن مجید کی صرف عربی عبارت پڑھنے سے ہی ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا, یا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. تو قرآن کو سمجھ کے کس طرح پڑھیں گے؟ یقیناً اسی طرح پڑھیں گے کہ جب ہم قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے. اور کون سا ترجمہ پڑھیں گے؟ وہی ترجمہ جو ہر غلطی سے پاک ہو, جس میں گمراہیت نہ ہو, جس تفسیر میں گمراہیت نہ ہو, اس چیز کو ہم اس ترجمے کو پڑھیں گے تو اس پہ ہمیں عمل کرنے کا ذہن بنے گا. اور الحمدللہ امیر سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی بھی عطا فرمائی اور ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا کہ ہم جو ہے ترجمہ قرآن کنز ایمان پڑھیں, جو کہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر خزان العرفان یا تفسیر نور العرفان, جو کہ خزان العرفان سے تھوڑی وسیع ہے, اس کو ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ قرآن ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے, قرآن مجید میں کن کن باتوں کا علم ہوا, کن کن باتوں کا علم موجود ہے. کیونکہ بہت سے ایسے فرائض علوم ہیں جن کے بارے میں خود قرآن مجید فقہ حمید میں موجود ہے, اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے. تو بہرحال قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے بھی انسان کو کافی حد تک جو ہے فرائض علوم کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے. اصل معاملہ ایسا ہے نا, قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ تفسیر ان کو پڑھنا چاہیے, مگر جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی الرزویہ میں تین علوم جو فرض بیان کیے, علم اصول عقائد اور دوسرا مسائل, تیسرا یہ علم القلب, یہ مطلب باقاعدہ اصطلاح نہیں ہے, جو الفاظ اعلیٰ حضرت نے لکھے اس کے لیے یہ لکھے. اب اصطلاح کے طور پر اس کے جو الفاظ لکھے جائیں وہ اصطلاح جاننے والے ہی صحیح بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن اب معاملہ ایسا, ایک شخص ہے نرسری کا, کے جی کا بچہ, اب آگے جا کر اے بی سی ڈی پڑھنے کے بعد سے لے کر میٹرک کر رہا ہے, گریجویشن تک آ رہا ہے, یہ گریجویٹ ہو گیا, آگے جا کر اس نے کہا کہیں ماسٹرز کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, جو بھی اس کی فیلڈ ہے ایکس وائی زیڈ, یہ ساری چیزیں تو حاصل کرتے کرتے جایا جائے, مگر اس شخص کو اتنی بات نہیں پتا مجھے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے لیے کیا عقائد رکھنے. جی ہاں, لفظ ذات اور لفظ صفات یہ بھی ہمارے ہاں پائی جانے والے ایک طبقے کے لیے مشکل الفاظ شمار کیے جاتے ہیں. ذات, باڈی, صفت اس کے اندر پائے جانے والے, بس. اب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, اللہ کے لیے باڈی نہیں ہوگی, اور وہ یہ سارے مسائل. بہرحال یہ ایک اہم ترین موضوع ہے, مدنی چینل کے ناظرین اس پہ توجہ فرمائے, اور امیر علیہ سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کا مطالعہ نہ گزرے. بار شریعت کا پہلا حصہ یہ بھی ہمیں اس اہم ترین علم کے لیے بہت زیادہ معاون ہے, اور اس میں ضروریات دین کا بھی علم ہے. اب ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ یہ ضروریات دین کی تعریف بھی اس میں موجود ہے. اب وہ ساری باتیں سیکھنا, اس چیز کو سیکھنا, اس کے بعد اپنا مسئلہ جس سے اس کو وابستہ ہے, نماز پڑھا ہے تو نماز کے مسائل, زکات اس پہ فرض ہے, زکات کے مسائل, حج کے مسائل, اگر وہ جا کر صحیح انداز سے کہیں تعلیم حاصل نہیں کرتا مگر جس چیز سے اس کا بالکل وابستہ ہی چوری دامن کا ہے, اس کی طرف بھی توجہ کم ہے. اب تفسیر پڑھنے اور آپ جہاں مطلب ترجمے کی بات بیان فرما رہے ہیں, وہ میں مطلب یوں ایڈیشن کر دیا کہ اس چیز کو تھوڑا مقدم کرے کہ جو بالکل اس کی ضرورت کے ساتھ ہے. ایک چیز علم ہے جو عقائد کے ساتھ جو تعلق ہے, ایمانیہ سے جس کا تعلق ہے, اور وہ علم جو ہے وہ کلمات کفر کے حوالے سے اس کے بارے میں علم ہے, نظریات اسلامیہ کے حوالے سے اس کا علم ہونا, اور اس کے بعد جو عمل اس پر ضروری ہے اس کا صحیح ہونا, پھر اس کی قلبی حیثیت کا درست ہونا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان عوامل کو یا تو ساتھ ساتھ لے کر چلتا رہے, یا ان کو, چونکہ یہ مقدم ہے, یہ پہلے ہیں فرائض علوم, اس کے بعد یہ بھلے تفاسیر کی طرف آئے, بھلے احادیث کی شرح کی طرف آئے, بھلے اس کے بعد یہ فقی جتنی بھی ابحاث ایسی ہیں جن میں تعلق اقوال کے ساتھ ہے اس میں بھی آئے, بہت اچھی بات ہے, مگر ان چیزوں کو ڈراپ نہ کرے, بائی پاس نہ کرے. ان کے لیے بہترین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں, منہاج العابدین, کیمیاء سعادت, اور احیاء العلوم, اور احیاء العلوم کی جلد تیسری کے بارے میں امیر علیہ سنت خود ارشاد فرماتے کہ مہلکات کے حوالے سے بہترین علم ہے, پوری احیاء العلوم کی بھی آپ ترغیب دلاتے ہیں، آپ قوت القلوب کی بھی ترغیب دلاتے ہیں، شرح الصدور کی بھی ترغیب دلاتے ہیں. مدنی انعام میں بہرحال آپ نے منہاج العابدین دی، اور اسی طرح لباب الاحیاء کے حوالے سے بھی آپ ترغیب دلاتے ہیں. یہ تو سارے مہلکات اور منجیات. اب یہ پھر میں لفظ، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جنہوں نے ابھی سوئچ کھولا تو یہ کہیں مہلکات منجیات بہت مشکل لفظ بتا دیا، اس کی تفصیل ہم نے ابھی عرض کر دی. اس طرح یہ ساری چیزیں آپ امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں اٹھا لیں، انشاءاللہ آپ بہت آسان پائیں گے. اور اس میں کئی قلبی بیماریوں کی، مطلب یوں سمجھیے کہ طرف توجہ دلائی گئی ہے. کچھ بدگمانی کا بھی بیان ہے اس میں، کچھ چغلی کا بھی بیان ہے، اور غیبت کا تو آپ سمجھیں انسائیکلوپیڈیا. ایسے ایسے مقام پر غیبت، دو دوست بیٹھے تو غیبت، والد کیا غیبت کرے گا اپنی اولاد کی، اولاد کیا غیبت کرے گی والدین کی، ماں بیٹی کی کیا غیبت کرے گی، بیٹی ماں کی کیا غیبت کرے گی، سیٹ ملازم کی کیا غیبت ہوتی ہے، پڑوسیوں کی کیا غیبت ہوتی ہے، فلاں جگہ پر مطلب عہدے داران کے آپس کی غیبت، سیاست دانوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی غیبتیں. تو غیبت کی سینکڑوں مثالیں امیر اہل سنت نے دی، تو اس کتاب کا مطالعہ انتہائی زیادہ مفید ہے. اور خود امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غیبت کے خلاف جو جنگ جاری ہوئی ہے، کتاب والا یہی کہے گا کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو اب یہ غیبت کے خلاف خود کہہ رہے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدنی مول میں، دعوت اسلامی کے مول میں غیبت دم توڑتی جا رہی ہے. تو آپ کی کتاب الحمدللہ یہ عزوجل ایسی ہے کہ بس آپ پڑھیں، تو یہ مسائل آپ پڑھیں، نماز کے احکام کتاب پڑھیں، آپ بھاری شریعت کا مطالعہ فرمائیں، فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں. اتنی ساری کتابیں ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں، یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، کہ کیا کیا پڑھیں، کیا کیا ڈگریاں لیتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں، کیا کیا سیکھتے ہیں، کیا کیا کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں آتے ہیں. آپ بتائیے کس کے پاس وقت نہیں ہوتا. ہر شخص کے پاس رات کو آنے کے بعد 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد آنے کے بعد کیا معمول ہوتا ہے؟ ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، گانے سننے کا وقت ہے، اتوار کی چھٹی کے اندر دوستوں کے پاس جانے کا وقت ہے، سی سائڈ پہ جانے کا وقت ہے، ہر چیز جانے کا وقت ہے، آپ کے پاس ڈیزائن لینے کا وقت ہے. کسی کو شادی کے لیے اگر کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں 10 کپڑے تو پہلے دیکھتا ہے، جوتے دیکھنے ہوتے 10 جگہ جا کر جوتے دیکھے گا، 11ویں دکان پہ جا کے خریدے گا، 10 جگہ سے ریٹ لینا ہے، آپ نے ساری چیزیں پتا ہے. یہ بتاؤ کہ 2 پیسے کس پہ بنتے ہیں؟ آپ خود بتائیے. ایک موبائل کی سم لینی ہوتی ہے، اس نیٹ ورک کا کیا فائدہ، اس نیٹ ورک کا کیا فائدہ، اس میں کون سی فیسلٹی ہے، اس میں ایک آور مطلب سستا پڑے گا نہیں ہوگا، 10 سے معلومات کرے گا، کسی فرینچائز میں جائے گا، سب کچھ جا کر ایک سم لینی ہے. 2 پیسے کا فائدہ جہاں ہوگا وہاں 10 چیزیں دیکھی جائیں گی، وہاں ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اور اس میں جہاں آخرت کا فائدہ ہوگا، کیسے سیکھے گا، کیسے وقت آئے گا، یہ ساری چیزیں. اب یہ لازمی بات ہے، یہ نہیں میں نے کہا کہ ایک دن کے اندر آپ سب کچھ کر لیں گے، جدول میں ایسا تو نہیں، وقت بنا دیں اس کا بھی ایک وقت. جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اپنا ایک جدول بناتے ہیں کہ پورے روٹین مجھے اس طرح چلانی ہے، پورا ہفتہ اس طرح گزارنا ہے، چھٹی کا دن آ جاتا ہے تو مجھے اس طرح گزارنا ہے، دوستوں کے پاس جانا ہے، گھومنے جانا ہے، تو اسی طرح دینی اعتبار سے بھی ہمیں ایک جدول بنانا چاہیے. اور وہ جدول بھی امیر سنت دامت برکات اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہفتہ وار جب اجتماع آئے، جمعہ اجتماع، تو ہم جو ہے کوشش کریں پوری رات فیضان مدینہ میں، کم از کم ایک رات تو فیضان مدینہ میں گزارنے کی کوشش کریں. اسی طرح مہینہ جب مکمل ہو جائے تو بلکہ مہینے سے مکمل ہونے سے پہلے پہلے 30 دن میں کم از کم آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں چلے جائیں. 12 مہینے کا پورا سال ہوتا ہے تو اس میں آپ 1 مہینے میں مدنی قافلے میں سفر کریں، 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، اور کم از کم یک مشت 12 ماہ پوری زندگی میں کم از کم ایک بار جو ہے آپ 12 ماہ سفر کر کے دیکھیں. تو یہ بھی چیزیں ہمیں بار بار اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان جب ان چیزوں کو اپنائے گا تو انشاءاللہ نیکیاں کرنے میں آسانی نصیب ہوگی اور گناہوں سے بچنے میں انشاءاللہ. میں کچھ ایڈیشن کر دیتا ہوں آپ کی بات پہ. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ دینی جدول بنا دیں. ہماری امیر اہل سنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیاوی کام کو بھی دینی جدول میں لے آتے ہیں. آپ خود عالم نیت ہیں، آپ نے اچھی اچھی نیتیں دی ہوئی ہیں، خود ہمیں مدنی انعامات کا ایسا جدول دے دیا جس کے اندر ہم جو دنیاوی کام کرتے ہیں اچھی نیت کی وجہ سے وہ بھی دینی کام ہو جاتے ہیں. کھانا ہم کھا رہے ہیں، اگر ہم عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھائیں گے تو وہ ہمارا کار ثواب. حلال کما رہے ہیں تو کیونکہ کمانا بقدر فرض، کیونکہ اتنا کہ وہ اس کا تن مطلب سمجھے کہ جو ستر عورت ہے وہ چھپ جائے، اور اس کے ساتھ اتنا کھا لے کہ وہ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھ سکے اور فرض روزہ رکھ سکے، اتنے مال کے اسباب بنانا اس پر فرض ہے. تو اب اتنا کمانا فرض،

صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بات امیر علیہ السنت نے بیان فرمائی وہ لازمی بات ہے, ہمارے لیے انتہائی ترغیب کا سامان ہے, اور آپ نے جو وضاحت فرمانی تھی بہت اچھے انداز سے وضاحت فرمائی, اور مدنی مذاکروں میں اس کے علاوہ کبھی کبھی امیر السنت وظیفہ وغیرہ, کسی کا روحانی علاج یا ورد وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں. آئیے اس کا ایک منظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد اسلام شیر سے بول رہا ہوں. میں نے اپنے والدہ کو پوچھنا, میری والدہ نا, میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, ہڈیوں میں درد ہے. میری والدہ نا بہت جلدی سے بڑھتی ہے, فرق نہیں پڑتا. باپا سے بلایا پوچھنا. یہ مدنی منع نے سوال کیا ہے, والدہ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا محیی, سات بار پڑھ کر اول آ کے دروسی پڑھ کر اپنے اوپر والدہ کو کہیے کہ دم کر لیں. اور ہڈیوں کا درد عام طور پر زیادہ کھانا جو ہے نا, یہ بھی اس کا سبب بنتا ہے, تو کھانے میں کچھ کمی کر دیں. پرہیزی اگر کریں گی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہڈیوں کے درد میں کمی آ جائے گی. بھوک ہو تو ہاتھ روک لیں, کھانا کھا رہے ہیں اب آخر میں ابھی بھوک باقی ہے, خواہش باقی ہے, اور ہاتھ روک لیا کریں, انشاءاللہ اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہوں گی اور ہڈیوں کی بیماریوں میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل. ایک اور کلپ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد آفتاب اتاری گجرات سے بات کر رہا ہوں. اے بابا جانی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو سید زادے اپنے طالب علم ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں دینی چاہیے, لیکن میں ایک اسکول کا ٹیچر ہوں اور بعض اوقات والدین آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ضدی ہے, سید زادے ہوتے ہیں, اور اس کو سزا دے اور یہ پڑھے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کہنے پر جب سزا دی جاتی ہے تو وہ بچے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں سزا کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں, اعلیٰ حضرت نے سید زادوں کو تو مارنے سے منع فرمایا, استاد بھی نہ مارے ان کو. ہیں اعلی رسول نہیں, رسول اللہ کے بیٹے کو مارنے کی جرت ہو کیسے, ہمت کیسے؟ بلکہ میں تو اس کی بھی فیور میں نہیں ہوں کہ کوئی بولے گا یار وہ نہیں, وہ سید فلاں یار اس نے چوری کی, یا وہ سید فلاں اس نے اس کو مارا. یعنی میں تو پھر لفظ سید بولے نہیں, مطلب احتیاط کرے, صرف اگر بولنا ہے تو نام لیے بغیر بولے. وہ تو بولنے گیا تھا, وہ میرا اپنا مشورہ ہے کہ سید زادے نے یوں کر دیا, سید زادے نے یوں کر دیا. آج کل کے سید ایسے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. ان کو آپ ان کی نسبت کو دیکھو, ان کی نسبت کہاں سے, اپنے آقا کے بیٹے کو کیسے برا بولے, جب اپنے بیٹے کو برا بولے تو مزہ نہیں آتا. تو اس لیے وہ سیدوں کو اگر سزا دینی پڑ جائے, وہ تو قاضی کے لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قاضی اگر کسی سید زادے پر حد جاری کرے, سزا دینی پڑ جائے, تو اس کو وہاں تو سزا دینی پڑے گی, تو یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے, میں دھو رہا ہوں. تو استاد تو مارے نہیں, اس کا طریقہ ہوتا ہے پڑھانے کا سیدوں کا, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ سید زادے کا احترام کرے. احترام کرے گا نا, جیسے مثلاً اگر استاد اتنا ظرف رکھتا ہے اور جب جب سید زادہ آئے تو اٹھ کھڑا ہو تعظیم کے لیے, آئیے شہزادے صاحب تشریف رکھیے, ہاں شہزادے صاحب سبق سنائیے. اب شہزادہ ہر اپنا امیج قائم کرنا تو سب کو اچھا لگتا ہے, وہ ڈر جائے گا, ڈر کے مارے اس کی حالت خراب ہو جائے گی کہ میرا استاد اتنا میرا احترام کرتا ہے, میں سبق نہیں سنا پاؤں گا تو یہ تو میرا احترام چھوڑ دے گا میرا. تو ہو سکتا ہے اس طرح بھی وہ پڑھ پائے, تو اس میں مارنے سے بھی آپ بچ جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل. حوصلہ افزائی, اخلاص, روحانی علاج, وظیفہ, سادات کرام, تو ہمارے ابھی جو مدنی پھول امیر السنت کے مدنی مذاکرے سے حاصل ہوئے, یہ یوں سمجھے پوری چین بن گئی ہے. حوصلہ افزائی اور اخلاص, اخلاص کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں کہ اخلاص بندے کو ہر عمل میں رکھنا چاہیے, اور مقصود یہ ہونا چاہیے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے اللہ دے گا. جس سے امیر سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری توجہ دلائی, اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اخلاص کے پیش نظر عمل کرتے ہیں, ورنہ لوگوں کے دلوں کے اندر ریاکاری یا دکھاوا آ ہی جاتا ہے. جیسے فرمایا کے بعد لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے تعریف کی جائے, جو بھی ہم بیان کریں, نعت پڑھیں یا ہم خیرات کریں تو بعد میں ہمیں واہ واہ کری جائے اور ہمارے بارے میں ہماری خوبیاں بیان کی جائیں. تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بڑی وعید اس کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب یہ ریاکار لوگ پہنچیں گے بروز قیامت, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگوں نے جن لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے, تو آج کے دن تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور اپنا بدلہ ان لوگوں کے پاس تلاش کر. اب ظاہر بات ہے وہ لوگ کیا بدلہ دیں گے, بلکہ وہ لوگ تو خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اس وقت تو بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے. ہمیں سنت کیا خوب اشارہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا آتا یا الہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. دو پہلو ہو گئے اس کے, ایک تو یہ ہو گیا کہ میں حوصلہ افزائی نہ چاہوں, لیکن دوسری طرف میرا یہ ذہن بھی ہونا چاہیے میں حوصلہ افزائی کروں. امیر سنت ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں, جو اچھا بیان کرے نا اس کی حوصلہ افزائی کریں, میں کروں, میری یہ خواہش نہ ہو کہ میری حوصلہ افزائی کی جائے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے نئے اسلام بھائی, بالکل نیا اسلام بھائی آیا, اب اس نے پہلی مرتبہ بیان کیا, پہلی مرتبہ امامہ باندھا, اب میں کہوں کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے, شاید وہ نیکیوں پر اس طرف اس کی اتنی ترغیب نہ ہو, اور ایک حوصلہ افزائی سے اس کی ترغیب جو ہے لینے والے کی اپنی کیفیت کیا ہے. جس طرح کہ عادت کے سامنے امیر السنہ خان منقبت پڑھی جاتی ہے, یہ کہ تعریف کی جاتی تھی, لیکن یہ کہ اپنی کیفیت جو ہے اس طرف نہ ہو. تو امیر علیہ سنت کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے وظائف دیے, اور اس کے حوالے سے یہ کہ مدنی منع نے سوال کیا, اور مدنی منوں کے سوالات کا سلسلہ ہمارا جو شروع ہوا تھا وہ بھی بڑی اس کی ایک عجیب سی بہار ہے کہ مدنی چینل پر مدنی منوں کے سوالات اور ان کی ترکیب, اور اس کا ایک منفرد سا مدنی مذاکرے کا حصہ ہم نے آپ کے لیے آخر میں بچا کے رکھا ہے. اور یعنی یوں سمجھیے کہ آخر تو شاید ہمارا وقت بھی اختتام کی طرف آنے کی طرف بڑھ چکا ہے, اور تقریباً 4 بجے عید کا ایک خصوصی سلسلہ بھی نشر ہونے والا ہے, اور 4 بجنے میں بھی کچھ منٹ باقی ہیں, پاکستان کے اندر 4 بجنے میں کچھ منٹ باقی ہیں, اور یہ کلپ بھی ہمارا باقی ہے. اس کلپ کو دیکھتے ہیں, اور اس کلپ پر ہماری یہ جو آج کی براہ راست نشریات کا دوسرا حصہ ہے یہ اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے, اور اس کلپ کے فوراً بعد جیسے بھی وقت مناسب 4 جیسے بچ جائیں گے انشاءاللہ عزوجل آپ جو ہے وہ عید کا ایک خصوصی سلسلہ بھی دیکھیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آئیے کلپ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علا کل حال. باپا جان آپ کا مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے, میں ابھی تک اس لیے میں ابھی تک جاگ رہی ہوں اور سن رہی ہوں. حوصلہ افزائی کا شکریہ, کیونکہ اس میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی بہت معلومات ہوتی ہے. باپا کا مدنی مذاکرہ جاری رہے گا شاہباز اللہ. باپا میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال ہے کہ باپا یہ بتائیں کہ چل مدینہ کا قافلہ کب تیار ہوگا, کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ مدینہ جانا ہے. ماشاءاللہ. میرا دوسرا سوال ہے, آئس کریم کو کھاتے وقت اور بوتل پیتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جس کے گھر جاتے ہیں تو وہ ہمیں آئس کریم اور بوتل دیتے ہیں پینے کے لیے, کھانے کے لیے. اچھا, آئس کریم اور بوتل کی نیت کیا کیا ہونی چاہیے؟ اچھا, جاتے ہیں گھروں پہ تو آپ کو آئس کریم اور بوتل دیتے ہیں, ایک چیز دیتے ہیں ہم دو بھائی, دو دو چیزیں, یا کبھی آئس کریم کبھی بوتل؟ ہاں یوں ہوتا ہوا. اس کی کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ اس کو پیئیں گے, نزلہ ہوگا تو صبر کریں گے. پہلے سوال کا جواب ضرور دیں.